بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوكي ونتريكم نانه من شهر الله المحرم mwaka wa 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran alimam al-ajurri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilat alshaykh abd alrazzaq ibn abd almuhsin albadr hafidhahullahu ta'ala. Tuendelea na babu dhikri akhlaqi ahli alquran. Tulifikia qawli almusannif rahimahullahu ta'ala qala متواضع في نفسه إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير يطلب الرفعة من الله عز وجل لا من المخلوقين ماقت للكبر خائف على نفسه منه لا يتأكل بالقرآن كتك أخلاق ambazo atakikana ajipambe nazo hamilul Qur'an, aliyebeba Qur'ani katika kifua chake. Na hapa aingia kila Muislamu, hizi akhlaq atakikana kila Muislamu ajipambe nazo, isipokuwa hamilul Qur'an ni mfano mzuri na kioo katika umma, watu wamwangalia kile anachokifanya. Na wengi katika watu wakimuona alihifadhi Qur'ani amepinda, hupata nafuu katika upotofu wanaokuwa nao. Alhamdulillah, afadhali mimi, asema kuna mmoja sema afadhali mimi navuta bangi, siku kuna yule anahifadhi Qur'ani avuta unga mfano. Sallallahu yahdiya na iyyahu, Allah atuongoze sote. Lakini angalia wote wako katika jambo ambalo lina makosa mfano, lakini huyu ajiona ana afadhali kwa kuwa kuna mtu ambaye ana ubora lakini yuko katika hali mbaya zaidi kuliko yeye. Na akiwa mtu wa Qur'an amesimama katika msimamo wa kisawasawa, huenda akawa bila ya da'wa ni sababu ya wengi katika watu kufuata usawa. Kwa ukiona hapa azungumzia akhlaqu hamalat alquran, hamaanishi al-imamu al-ajurri kuwa muislamu asijipambe na tabia hizi, la. Kila muislamu ajipambe nazo, zaidi wewe uliobeba Qur'an na ilmu katika kifua chako. Yatlubu rif'ata min Allah subhanahu wa ta'ala la min al-makhluqin. Alaykum salam. Kule kupata utukufu akutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, siyo kwa viumbe. Qala al-Shaykh Abd al-Razzaq hafidhahullah li anna rif'atahu biyadillah, kwa sababu kunyanyuka kwake na kuheshimika kwake na kukirimiwa kwake kuko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qulillahumma malika al-mulk تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى هي لأملك وازكة كي آية. قل اللهم مالك الملك سيما ايوه مولوانه unayemiliki ufalme wote. Tu'ti al-mulka man tasha, wampa ufalme yule unayemtaka. si kura zinazomfanya mtu kiongozi, ni Allah. Na ndio maana wakati mwingine waweza kuona katika baadhi ya nchi katika kura kumeibiwa, lakini ndio ashakuwa kiongozi huyo, si kwa kuwa ni mjanja, kwa sababu Allah ndiye aliyetaka. Na lao wasingelitaka, hakuna anayeweza kuongoza bila ya idhini ya Allah, mpaka yule aliyefanya upinzani wa uwepo wa Allah wakati wa Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala asema, alam tara ila alladhi hajja Ibrahima fi rabbihi arhamka Allah, kisha Allah akasema nini, an atahu Allahu almulk. Yule aliyeshindana Ibrahim juu ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa ni adui wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akumbusha neema aliyompa, an atahu Allahu almulk, kwa yeye ndiye aliyempa ufalme, ni Allah aliyempa. Na aya kama hizi ziko nyingi katika suratu Yusuf. Yusuf alayhi salam anasema, rabbi qad ataitani min almulki wa 'allamtani min ta'wil alahadith ila akhir alaya, kwa Allah ndiye aliyempa ule ufalme. Hivi wewe angalia kisa cha Yusuf na ibra iliyoku ndani yake, kijana atupwe kisimani mpaka aje awe mfalme wa Misri. Wewe huoni hapa kuna mambo makubwa anayoyafanya Allah subhanahu wa ta'ala? Fa subhanallah, jambo hili wengi katika watu hawalifahamu, wengi katika watu, kuwa Allah ndiye anayemweka yule anayemtaka na kumfanya awe kiongozi. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha, na Allah ndiye anayempokonya ufalme yule anayemtaka, ule uongozi akampokonya yule anayemtaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukiangalia hili jambo, kuondoka katika hilo, maanake hatuko katika mada hiyo, lakini mimbabi faida, kuwa jambo la kuchaguliwa kiongozi wa watu ni Allah ndiye anayechagua, tena kwa kaida aliyoiweka mwenyewe katika kitabu chake akitaja, wakadhalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Kwa hivyo dhalim atawekwa kiongozi wa madhalim kwa sababu ya yale waliyofanya. Na ndio maana Firaun akawa kiongozi wa Misr wakati wake, kwa sababu wakati wake walikuwa watu wake ni waovu. Allah asema, fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin. Fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu, aliwafanya wapumbavu watu wake na wakamtii. Kwa ule upumbavu wao walikuwa nao wakamtii. Fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu, Allah sema nini, innahum kanu qauman fasiqin, akawaita ni mafasiq, sababu watu wake walikuwa ni watu waovu, wakaikiwa Firaun juu yao. Na ndio maana masahaba walivyokuwa wao ni wema, baada ya kuondoka Mtume sallam wakaikiwa nani, Abu Bakr as-Siddiq ambaye ni mbora katika wao, alivyoondoka wakaikiwa Umar ambaye ni mbora katika wao, alivyoondoka wakaikiwa Uthman, kisha Ali radhiallahu anhu, kisha kila watu walivyokuwa kibadilika na viongozi wao pia wabadilika. Usinyoshe kidole kwa kiongozi, mwanzo jiangalie wewe, amali zako zikoje. Ndio usema wakati mwingine mwivi wa nyanya sokoni asema kiongozi mwivi, wewe hukuaminika katika tomato na vitunguu, utaweza uongozi kweli? Upelekwe ikulu, si utaiba na vijiko na nauma za ikulu? Wewe angalia kikweli, yani nenda sokoni, fungu bei gani? Fungu shilingi 20. Ziko ngapi hapa? Ziko 5. Ukiangalia hivi utakuta nyumbani ziko 4. Ushafika nyumbani wakuta, yule bwana si ananiambia 5. Ukija atakwambia pengine uliangusha njiani, kumbe yeye ndio alidondosha pale. Wevi katika mizani, wevi katika kila jambo, chini huko. Kisha mtu anyosha vidole kule juu. Wakadhalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dha. Kama nyinyi madhalim, basi fanyeni subra, fanyeni subra, mtaekiwa madhalim. Na tena shukuruni huyo dhalim pengine aliyoko juu yenu katika nchi kama hiyo. Mkizidi kuwa madhalim, mwataka kumuondoa, mwaletiwa dhalim kuliko yeye. Kila mkijifanya nyinyi mwajua hamtaki kutubia kwa Allah, mwaletiwa dhalim muovu kuliko yule. Bima kanu yaksibun, kwa yale waliyochuma wenyewe. Almuhim, watu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah ndiye humpa izza anayemtaka na humdhalilisha anayemtaka yeye. Yote katika mikono ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sahibu al-Qur'an, ikiwa ni izza yuitaka, itaka kwa nani? Kwa Allah, si kwa watu, si kwa kujipendekeza kwa watu. Kinachowafurahisha watu wewe ndio utakisema na kufundisha, kile kinachowakasirisha watu utanyamazia. Kwa nini? Kwa sababu wataka watu wakutukuze wewe. Wallahi tumewaona watu kama hao, wala izza hawakuipata, bali Allah aliwapa kinyume na vile walivyokuwa watarajia, kwa sababu waliitaka izza kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna kijana mmoja amesoma, asema mimi najua hii da'wa ni haki, lakini la, ni mwachukiwa kweli na watu wengi sana, siwezi mimi hii da'wa, mwachukiwa na watu wengi. Lakini subhanallah, wewe lingania katika haki, maadamu ni haki, nafsi zikiijua haki zaipenda na kuikubali, na mtu akiikubali haki yataka ufahamu kuwa nyoyo ziko katika vidole vya nani? Vya Allah subhanahu wa ta'ala. Yukallibuha kaifa yasha. Inna alladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahum arrahmanu wudda. Allah ndiye anayefanya watu wakawa wakupenda, wapende wasipende. Na wewe watafuta radhi za watu kwa kumkasirisha Allah, Allah atawafanya wale watu wakuchukie, kwa sababu nyoyo zao haziko katika mikono yao, ziko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yahulu baina almar'i wa qalbi, kwa mtu asijione. Ndio maana Mtume sallama akatuhimiza katika suala hili, soma innal quluba baina usbu'aini min asabi'i arrahman yuqallibuha kayfa yasha. Hizi nyoyo ziko katika vidole viwili vya Allah subhanahu wa ta'ala, azigeuza anavyotaka yeye. Na Mtume sallama akawa kithirisha katika dua, Allahumma يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كثير شخص ما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وصابوا نيوه زي زكو جيوك. تينا لا من المخلوقين، لأن رفعته بيد الله وعزه وفلاحه وسعادته في دنياه وأخراه بيد الله. نعز ياك kufaulu kwake, kupata saada hapa duniani na kesho akhira, vyote viko katika mikono ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa la yatlubu dhalika illa min Allah wa la yalja'u fihi illa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hilo haliombi isipokuwa kwa Allah, na halitaki isipokuwa kwa Allah. Wallahi lau kama sisi tungelikuwa tujishughulisha na kinachomridhisha Allah, yatosheleza kupata izza kwa Allah subhanahu. Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Allah ndiye anayemiliki jambo la izza. Wataka izza elekea kwa Allah, mridhishe Allah subhanahu wa ta'ala, usiwaangalie watu. Na hili nalikariri, usiwaangalie watu. Kesho pengine wewe talib ilmu utakuja kusimama mbele za watu, walingania watu, usiwaangalie watu waridhika ama wachukia katika jambo ambalo unazungumza, maadamu ni haki walizungumza kwa hikma. Usiwaangalie watu, labda watakasirika, labda watasema hivyo, watasema vile. Wengi katika watu wakiona da'wa ya ahli sunna na du'atu ahli sunna, katika akili yao wasema wale watu simba wale wala watu, ama sijui ni chui wafanya nini. Lakini ni watu wa kawaida tu, isipokuwa pengine labda ile haki wengi katika watu waiona ni nzito. Ndio maana wengi wana hofu kama hizi. Lakini mwingine akalingania kulingana na watu wanavyoridhika. Hivi ni sawa bana, kwa mfano kwamba mashekhe wazungumzana, bwana hata sisi tuwaambia wale kazi yao kuingilia watu tu, hawana mazungumzo mengine, kwa sababu ukiwazungumza watu wa bid'a mwanzo ili suala la kuzungumza bid'a na shirki ili wengi katika watu walikimbia kusema kuwa kuomba maiti ni shirki, kuomba makaburi kupelekea wanyama kuwachinja kuweka nadhiri hii ni shirki. Jamaa ogopa. Kwa nini? Pengine katika msikiti akukosekani mtu mmoja wawili wafanya mambo kama hayo. Mmeona clip moja, sikumbuki ilikuwa ni mji gani hapa Kenya, Malindi ama wapi, kuna kijana alikuwa yazungumza kuhusu tauhid na mambo ya shirki. Jamaa siku moja akapandisha hasira kulikweli. Kwa nini azungumza mbaya? Sio wapi ilikuwa? Kuna mtu anajua? Mwaka jana nafikiri. Yule akh alitukanwa hapo msikitini. Benda wewe, kwenda wahabi wewe, maneno kama hayo. Na kuna mitume wamekatwa paka vichwa, kama Zakaria alayhi salam na Yahya, waliuawa kwa ajili ya tauhid. Kwa sio kila kinacholinganiwa, yani wataka kusema wale mitume hawana hikma mpaka kufikia kuuawa. Wale mitume wa Allah hawana hikma? La, wala. Nuh alayhi salatu wasallam miaka 950 lingania katika tauhid. Hakuangalia kuwa watu wake hawapendi hili jambo ni walinganie, kwa hivyo wacha nilinganie kuhusu ndoa. Naelewa? Ndio jambo kila mtu anaolipenda. Kuna mashekhe mpaka wajulikana, wale mashekhe wa kuzungumza mambo ya wanawake wajulikana. Sababu haya mambo yafurahisha watu. Wapenda kuyasikia. Sasa ikifikia hali kama hii ni hatari. Sahibu al-Qur'an hayuko hivyo. Maqitun lil-kibri. Qawluhu wa khaifun 'ala nafsihi minhu. Qawluhu maqitun ay mubghidhun wa karihun lil-kibri. Achukia jambo la kiburi. Wa ma'a bughdhihi lahu 'indahu khawfun 'ala nafsihi min an taqa'a fi shay'in min al-kibr. Na pamoja na kuwa kibri wakichukia, ajiogopea nafsi yake asije akaangukia katika kiburi. Na katika moyo wake kaingia sehemu katika kibri. Fahuwa fi mujahadatin mustamirratin ma'a nafsihi illa taqa'a fi shay'in min al-kibr. Apigana sana na nafsi yake isije nafsi yake ikaanguka ndani yake sehemu katika kiburi. Hapa sasa. ولا يتأكد بالقرآن أي لا يجعل القرآن أداة يستعملها لأجل أن يتكسب بها الأموال. هاي جعلي قرآني أمبيو الله أممبا نيو چومبو چاكي چاكوباتا مالي. بمعنى أفاني قرآن كما چوبا ماجي أكسكي أكيو يوانو توي tumia Qur'ani yake yeye katika kukusanya mali kwa ajili ya mali. Hakuna ikhlas ndani yake, anachokitaka yeye ni mali. Na hili utaliona kwa baadhi ya ndugu zetu, hadana Allah wa iyahum, katika mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani yategemea, ikiwa Allah amekuruzuku wewe una sauti nzuri ya kusoma Qur'an, basi bei yako iko juu kidogo, bei yako ya panda. Maanake kuna misikiti kama miwili mitatu wasema tukuhitaji kutoka. Sasa mimi ofa yenu ngapi? Sisi tukupa 1030 bwana mwezi huu, yani kila siku 1000. Wasemavyo watu mtaani kule tenga kila siku. na nyinyi msikiti huo mwasemaje? Sisi tukupa 1040. Awambia bwana wale wantu 40, nyinyi mwasemaje huko? Sisi uwezo wetu niyo, basi jamani naomba msamaha na mfuko wenu mwepesi, nenda kule. Mara ameitwa kwingine ambaye atakupa 50. Wallahi alazim, nyie hamwezi kuamini haya mambo yafanyika katika mwezi wa Ramadhani. Kuna watu kabla ya kuanza msikiti kufunguliwa, yani kuswali tarawih katika mwezi wa Ramadhani, hukaa na wale wasimamizi wa msikitini wakaanza kusikizana namna hii mpaka waje katika masikilizano, kisha ndio waingie katika jambo la kuswalisha. Hii ni hatari sana. Wanaenda kaswalishe, msikiti umekuita uswalishe. Ikiwa Allah amejalia utapewa kitu, alhamdulillah nimepewa. Sikupewa kwani mimi sifai kuswali? Si mimi Muislamu na swali? Ni ibada ile naifanya, na mimi nitapata thawabu kiasi gani? Ni mimi ndiye ninayewaswalisha watu katika ibada, kwa mfano ya qiyamul layl, mimi ndio nawaswalisha watu. Sasa ninapata sikupata, hiyo si muhimu. Kuna njia nyingi Allah atakupa riziki yako. Na ndio ukoona maskini ile misikiti ambayo hawana watu wasimamizi, yani ambao waweza kuwasimamia, negotiation yaisha mapema sana. Pale pale mwanzo kabla Ramadhani yaisha, maskini mwisho wa kuisha waja wale ambao hawakupata misikiti, wasema basi hatuna mahali pa kuswalisha, haya njooni bwana. Waje waswalishe. Kuna mzee mmoja amekuja hapa Ramadhani ya mwaka juzi, mwaka jana watu wakuswali tarawih msikitini. Amekuja hapa msikitini kama hivi time hii ya dhuhuri, akahudhuria darasa pale, alivyomaliza Sheikh takuona taiba. Kanambia naomba alikuwa kama kutapatikana mwanafunzi hata kama mmoja atuswalishe. Si ujui mimi msikiti uko huko Kongoya ndani. Si ujui tu hata na sawa. Kamwambia atakupa wawili, kwa nini mmoja? Wawili wako wanafunzi wamehifadhi Qur'an, wawili watakuja kuswalisha. Wajua ameniambia nini? Akaruka hapo kusema, "Ah, ustadhi wawili sina uwezo." Sina uwezo kwa kusimamia wawili, sio fahamu. Kumaanisha kuna historia ya huyo mzee huko nyuma mbaya sana ya watu ambao waenda kuswalisha tarawih pale. Namuuliza mzee, kwani huwa watu walipo wakiswalisha tarawih? Ah, wajua, naambia tena usiwalipe chochote, hata shilingi usiwape. Waje kuswalisha huko, kisha wewe utaniambia wataka pesa ngapi kwani yao. Watoto watafuta sehemu ya kuswalisha, afanye muraja wa Qur'an na yeye aswalishe. Watu wafanya biashara na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Umeswalisha, umepewa bila wewe kusema, chukua, haukatazwi. Imekuja tabaan, lakini mwanzo tu malengo yako ni dunia kwa ajili ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni makosa. La yataakalu bil Qur'an. Na kuna wengine huingia kwenye misabaka ya Qur'an heshi mpaka Irani pia, wakitangaza msabaka wa Qur'ani yeye pia yumo mpaka Irani. Ya sahib al-Qur'an, basi kwa mashia. Alafu msione hivyo, wale vijana wote wanaokwenda kule Irani upitishwa kwenye kaburi la Khomeini pia. Wallahi al-azim, mmoja anaelezea mwenyewe, tunchukuliwa kule tukafanywa ziara, mwapeli kwa ziara, mwende kwa kaburi la Khomeini na ziara nyingine za kibidao. Waenda ili mradi tu mashindanoni, kwa akili yake yamzunguka vipi atapata fulus kwa kupitia Qur'an. Sheikh Abdul Razzaq asema wa dhalika bi sa'yihi wa 'amalihi li ibrazi sha'nihi fil Qur'an li yata'akkala bihi. Huyu huenda mbio akafanya kujidhihirisha kwa watu vile anavyoifahamu Qur'an na kuijua, ili apate kuila au kula mali kwa kupitia Qur'an. Wala yuhibbu an tuqdha lahu bihi alhawaij. Naomba hapa msikilize vizuri wanafunzi, sikilizeni vizuri katika hili. Asema hapa al-Imam al-Ajurri, wala yuhibbu an tuqdha lahu bihi alhawaij, ay لا يحرص على قضاء حوائجه بالقرآن. هنا بوبا يكوكذيو حجزاك كوكبتيا قرآن. كيف؟ مثل أن يراعى في سعر أو يكرم في مبيع. كمفانو أميكونا دوكاني كنون وكيتو فلان. ما شاء الله فلان اندو كوابا أجيوه ومفذي قرآن هكي كيتو بيجاني هي وزوامية لكني كمان يوش إنجام سيني تولتي. Kwa nini nakwambia hivyo? Kwa sababu akuheshimu, sio wewe sahibul Qur'an, sio? Hapa ndipo usipakubali. Na wallahi mkaje mkakubali hili, litakuja kuwaharibu vibaya sana. Haya mazungumzo siyazungumzi kama darasa. Nawaambia haswa, usikubali kupunguziwa bei kwa sababu wewe umehifadhi Qur'an. Usikubali. Na ikiwa iwezekana ondoka hapo mali. Usinunue tena. Ya imma uniuzie mimi kama unavuuzia watu wengine. Ya imma hii Qur'ani si kitu cha kupoteza shilingi 50. Hii Qur'ani shilingi 50? La ya akhi. الإمام الأجوز ولا يحب أن تقضى له به الحوائج لكن كنا وات وتميه القرآن والله مين شاسكية مين مزمزاتين كتوانفانو نزمزمان بون ميونا نماتشو يانغو تلكوانا أخ موجة حافظ القرآن خريج وجامع موجة كوبا تمكونا مالك وكيتو pamoja kifika pale sema amwambia yule bwana wajua sisi bwana waalimu wa dini sisi bwana tutakana tupunguziwe bei ha ni alhamdulillah nilimkimbia usitumie jambo hilo katika jambo la kidunia wajishukisha hadhi sana wewe hamilul Qur'an hakuna mfano wako khairukum من تعلم القرآن وعلمه قيمة يكون كبوة مبدي الله سيا كوزو كو أجل يمامو يكي دنيا وانغابي وإليه وانزيتو الله سبحانه وتعالى تكون ينيوة إكيو تجيشيمو ويوك ونعمة كبوة الله ليكوبة يكو إفاد القرآن الشيخ عبد الرزاق سيما أو يكرم في مبيع ونحو ذلك فإن شأن القرآن عنده أجل من ذلك وأعظم جامبو لقرآن كوكيني تكوف زايد كوليكو كفاني وبيشارة نانديو سلف الصالح ولكويبو أمبا ولكوا وكفيكا كتك سيمو يبيشارة يرحمك الله سيمو يبيشارة مفيكا بالي أه كسابو فلانا مكوجة بس ويوزا كتكوا usichukue advantage kwa sababu wewe umehifadhi Qur'an watu wakuheshimu ukao utaitumia kwa njia hiyo makosa sana kwa hili jambo lichungeni sana kwa sababu limeenea kwa kweli limeenea mtu kuna watu mpaka kubebewa mzigo atakabebeba ambeba hivi tuseme kifuko hiki atakabebea pia atembee hivi wewe vipi bwana wallahi mimi najua watu mpaka mzigo pia atakabebewe hii afanywe nini wako katika salafu salih mpaka maji ya kunywa wakataa kupewa kwa sababu ni sahibul Qur'an eti ambiwa ha basi chukua hii kwa sababu ni sahibul kama ni kwa sababu hiyo sitaki si bei yake Qur'an maji ya kunywa na hii sio ghulu ni katika kuipa heshima Qur'an na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na lau kama watu wa Qur'an wangehifadhi heshima yao namna hii leo katika mujtama wangeheshimiwa sana wangelikuwa na manzila kubwa sana lakini wao watukudiwa tu kama bendera twende huko bwana fanya hivi bwana fanya vile bwana wewe ndao tu ndio ikawafanya watu wakawadharau wala yas'a bihi ila abna'il muluk wala yujalisu bihi al-aghniya liyukrimuh ukiketi na watu wakaa nao kama kawaida ay la yas'a bil qur'an ila abna'il muluk wal aghniya liyukrimuh haendi na qur'an yake kwa watoto wa wafalme na wale wana uwezo katika dunia kwa sababu wamkirimu kwa kuwa yeye amebeba qur'an walakin in dhahaba nasihan wa mu'addiban wa nafi'an lahum fa hadha mashru' ama kiwa mtu atakwenda kwa ajili ya nasaha kwa ajili ya kuwaelimisha kuwafikishia ilmu kwa ajili ya kuwanufaisha yeye ndio yuwanufaisha wao ni jambo la juzu kisheria hadi kukatazwa ubaya uko katika ile nia uliokuwa nayo ndani ya moyo wako ikiwa nia ni kwa sababu hiyo ya kuwa waenda pale ili upate dunia itakuwa ni makosa ni mengi ya kuzungumza na pengine labda mtu aza kuulize kitabu tuenda taratibu kama vile katika kitabu cha ahadith al-akhlaq zile tulikwenda taratibu naenda taratibu kusudi na napiga mifano mengi kusudi pengine asa haya maneno tunazungumza yatuathiri katika maisha yetu tubadilike sababu wengi wetu hapa alhamdulillah ni watu wamehifadhi Qur'an watafuta ilmu ya kisheria na maneno kama haya yawahusu sana yatia uchungu sana sasa hivi tukiangalia katika mujtamaa ni wachache sana ambao wasimama katika kulingania katika dini ya Allah wakaheshimu ile ilmu ribiba ni wachache sana na nyinyi angalieni fungueni macho muangalie mfano wale ambao wamejaalia dunia dini yao ni ngazi ya kupata dunia yao, waangalieni watu wanavyoshukulia. Na wale ambao wamechukulia dini yao kuwa ni kwa sababu ya kuokoa wao hapa duniani na kesho akhira, ilmu waifundisha kwa ajili ya Allah, angalieni heshima ya watu kwao. Wewe mwenyewe ujichagulie njia za watu wajuli. Na alhamdulillah, da'wa ya ahli sunna katika hilo imenyosha watu. Hii da'wa, namalizia na haya maneno, ikiwa wataka dunia na da'wa ya ahli sunna, da'wa salafia, kwa isani zako anza mapema kuondoka, hupati kitu. Ikiwa kwa ajili ya hii da'wa wataka dunia, hupati. Ukijifanya wataka dunia katika hii da'wa utapinda. Na tushawaona wengi sana, mtu mpaka nyama akopesha kwa jina la kuwa yeye shekhe. Nyama akula, nyama akopesha kwa jina la shekhe. Kisha tukienda pale kwenye bucha tukinunua, kuna mmoja anambia, "Ah, mashekhe gani nyinyi bwana? Kuna mmoja wenu hapa ankuja ankopesha kisha ankimbia alipi tena." Salala, nyama. Waibisha wenzako kwa ajili ya nyama. Wallahi amamu ya mo katika mshtama. Ima mtu abadilike, atakaa sawa sawa na Allah atampa njia ya kumruzuku. Ima ujifanye wewe ni mtu wa maslahi, hii da'wa haikufai. Sheikh Ahmed hafidhahullah alikuwa akituambia kwenye darasa, al-ikhlas ma'al pesa la yajtami'ani fi qalbi mri'in. Ikhlas na fulus, yani wewe unataka dunia na ikhlas, vitu hivi vile haviwezi kuwa pamoja katika moyo wa mtu mmoja. Nitasimamia hapa, bado kuna mengi nitayazungumza tukiwa twende taratibu hivi hivi mpaka tukimalize kitabu. Allah ajalieni sababu ya kutibu maradhi mengi ambayo tunayo katika nyoyo zetu. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.